Want of u nu kiest voor stof of zacht leder, bij Meubelzorg stelt u zelf uw eigen relaxfortuin samen. Zodat ook u kan zeggen, relax, in een fortui van Meubelzorg. De helft van alle hoger opgeleide singles heeft nog nooit online gedate. Omdat e-matching 25 jaar bestaat, mogen zij deze maand gratis 25 contacten leggen. e-matching.nl, durft u het aan? Vraag nu de gratis brochure aan van Meubelzorg en ontdek alle modellen. Ga naar meubelzorg.nl. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten. De krant van morgen, Den Haag vandaag. En ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 22 graden. Binnen zit Simone Wijnmans. Barbie Botox wint aan populariteit, las ik vandaag. Het spulletje wordt in je schouderspieren gespoten. En door de ontspanning lijkt je nek dan langer. Net als die van Barbie. Mijn korte nek en ik zijn nog altijd blij dat die blonde pop er bij ons thuis vroeger nooit in kwam. Goedenavond en welkom bij het Oog op Vrijdag. Het reces in Den Haag is voorbij en direct is er nieuws over het standpunt van VVD-lijsttrekker Jezelgus over samenwerking met de PVV. De relatie tussen Japan en Zuid-Korea is al decennia zeer gespannen. Een gezamenlijk bezoek van de leiders van beide landen aan president Biden moet het contact verbeteren. Gaat dat lukken? We praten over twee muzikale genieën, want Dolly Parton en Paul McCartney brachten vandaag de Beatles-klassieker Let It Be uit als duet. In onze serie over migratie vandaag onderzoek naar de vooroordelen die leven over migranten en asielzoekers. En naast muzikale genieën ook aandacht voor een genie in het voetbal. Bondscoach Sarina Wiegman. Zondag speelt haar Engelse team de WK-finale. Voetbalcommentator Suze van Kleef over de impact van Wiegman in Engeland. Hoe groot die is, hoort u straks. Eerst het nieuwsoverzicht. Vrijdag 18 augustus. Het kabinet is demissionair, maar wij zijn natuurlijk gehouden om gewoon het land verstandig te besturen. En dat zullen we blijven doen. Want het reces is dus voorbij en het kabinet mag dan demissionair zijn. De vraagstukken die er liggen, zijn dat niet. Ga door met dat klimaatbeleid. De volkshuisvesting verdraagt geen uitstel. Ook al is het kabinet demissionair en ook al is het kabinet gevallen, het stikstofprobleem is even groot. Maar ja, zo'n demissionair kabinet, dan zijn er andere krachten aan het werk. Ik heb het al een keer meegemaakt, ik weet precies hoe het gaat. Dus een demissionair kabinet is echt anders dan een gewoon kabinet. Want dan zijn de verhoudingen anders en kan het wel eens gaan knetteren binnen kamers. Het zal ook qua discussie soms wat partijpolitieker zijn dan half jaar geleden. Het was even onrustig in Den Haag nadat een Pegida-voorman voor de Turkse ambassade een Koran verscheurde, tot woede van tientallen moslims. Justitieminister Jezelgus houdt er rekening mee dat dit soort acties tot een verhoogde terreurdreiging kunnen leiden, zoals in Zweden. Maar ze kan er niks tegen doen. Persoonlijk vind ik het verbranden, het vernietigen van een boek nogal primitief en sneu. Maar het mag in ons land. Die vrijheid heb je. Toch hopen moslimorganisaties dat de minister nog eens goed kijkt of een verbod niet mogelijk is. Als iemand een mening heeft, zeg het, roep het, schrijf het op een spandoek. Maar dat we deze specifieke handeling wel isoleren van het uiten van die mening. Nederland en Denemarken hebben groen licht van de VS gekregen om F-16's aan Oekraïne te mogen leveren. Toestemming van de VS om onze eigen vliegtuigen te mogen leveren? Ja, zegt defensieminister Ollengren. Het gaat over een complex Amerikaans wapensysteem. Dus het begint altijd met groen licht vanuit Washington. Daardoor zou de oorlog met Rusland van karakter veranderen, denkt deze deskundige. Met de F-16 erbij kan Oekraïne natuurlijk vanuit de lucht ook de grondtroepen gaan ondersteunen. En ze kunnen de Russische luchtmacht op een grotere afstand houden daarmee. RTL Nieuws sprak 5 jaar na het ongeluk met de stint in Os met een van de overlevenden. Indy van Hees raakte zwaar gewond en moest opnieuw leren lopen. met een rollator of met krukken. En dan zijn er natuurlijk wel tegenslagen. Maar door die tegenslagen ben ik denk ik wel daarin sterker geworden. En daar is haar vader het roerend mee eens. Zo krachtig dat ze heel veel dingen heeft bereikt daarmee. Alleen ze heeft heel veel pijn. En daar hoor je ze eigenlijk nooit over klagen. Ja, veel pijn dus. En het gemis van twee zusjes die bij het ongeluk om het leven kwamen. Maar Indy kijkt alleen maar vooruit. Ik heb altijd gezegd, ik kan wel heel verdrietig in bed gaan liggen en niks meer van mijn leven maken. Maar ik moet doorgaan. En dat is vooral voor mezelf. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En Ismaël de Bruin is hier in de studio voor de kranten van morgen. Ismaël. In de Volkskrant een reportage over een vissersdorp in Senegal. Daar kwamen veel migranten vandaan die omkwamen bij de scheepsramp voor de kust van Kaapverdië. De 53-jarige Arona is al dagenlang niet buiten geweest. Hij wacht op een teken van leven van zijn zoon Pape. Die was met de boot onderweg naar de Canarische eilanden omdat hij een bestaan als visser niet zag zitten. De vrome Arona slaat zelfs het gebed in de moskee over. Hij is gefixeerd op zijn telefoon. We hadden allang iets van Pape moeten horen, zegt Arona. Of zijn zoon een van de 38 overlevenden is, weet hij lange tijd niet. Maar dan komt er via de dorpsoudste slecht nieuws binnen. Arona's zoon is overleden, zegt hij. Dit is het lot van ons dorp. Er rest ons niets dan te bidden. Veel ouders zullen het herkennen. De verbazing over schoolboeken van hun kinderen die ze al na een jaar kunnen weggooien. Dat heeft alles te maken met een nieuw systeem waarop uitgeverijen de afgelopen jaren zijn overgestapt, schrijft Dagblad Trouw. Scholen betalen per leerling. Ze krijgen dan online lesmateriaal en elk jaar nieuwe leerwerkboeken. Een voordeel is dat scholen direct met uitgevers kunnen onderhandelen. En ook hoeven ze aan het einde van het schooljaar geen boeken meer in te nemen. Maar onderwijsorganisaties betwijfelen of die voordelen opwegen tegen de nadelen. Het gaat om publiek geld en deze papierverspilling is niet goed, zegt Onderwijsbond AOB. Ook demissionair onderwijsminister Robert Dijkgraaf stelt dat het nieuwe systeem papierverslindend is. Bovendien kost het scholen meer geld, schrijft hij aan de Kamer. Daardoor kunnen docenten vaak niet de leermiddelen kiezen die ze zelf willen. Dijkgraaf begint een onderzoek om te zien hoe de leermiddelenmarkt duurzamer en betaalbaarder kan worden. Voor veel vrouwen was het ooit een routine die heel normaal was. Elke dag de pil, 21 dagen per maand. Maar vandaag de dag stoppen steeds meer vrouwen met die vertrouwde anticonceptiepil. Vaak vanwege stemmingsklachten, dat meldt het AD. Op de hormonen die de pil met zich meebrengt zitten ze niet meer te wachten. En ook huisartsen zien een verandering. Zij spreken van een omslag onder pilgebruiksters vanwege halverwege de 20. De term stemmingsklachten wordt vaak gehoord. Uit onderzoek blijkt dat er geen direct causaal verband is tussen de pil en stemmingswisselingen, zegt de organisatie Rutgers. Maar het is ook niet uit te sluiten dat er een negatieve invloed kan zijn, en dan vooral bij adolescenten. De braam wordt vaak gezien als een agressieve plant die het vooral goed doet dankzij stikstof. Ecoloog Renze Havenman vindt dat jammer, schrijft NRC. Bramen horen hier thuis, zegt de bramendeskundige. De harde strijd tegen de braam is volgens Havenman een vergissing. De associatie met stikstof is ongelukkig. Het is niet alleen stikstof, benadrukt hij. Er is van alles aan de hand in ons landschap. En daar kun je je grote zorgen over maken. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. In love with the past, lost in the present. The melody changed, but I sing my own. Jeu met Old Love. VVD-lijsttrekker Dylan Jesselgus sluit samenwerking met de PVV in een mogelijk volgend kabinet niet uit. Politiek verslaggever Wilco Boom is in Den Haag. Wilco, goedenavond. Ja, de afgelopen jaren was samenwerking met de PVV een no-go voor de VVD. Wat is er veranderd? Ja, het zijn andere tijden met vooral een andere nieuwe lijsttrekker, moeten we zeggen, denk ik. Jesselgus heeft kennelijk andere opvattingen dan haar voorganger Rutte. Na de val van diens eerste kabinet met de gedoogrol van de PVV, 2012, tijd geleden, wilde hij nooit meer met Wilders samenwerken. Die liep maar weg voor zijn verantwoordelijkheid, zei Rutte. En ook de minder Marokkanen uitspraak van Wilders kon volgens Rutte absoluut niet door de beugel. Maar Jesselgus zette vandaag de deur naar samenwerking met de PVV op een kier. Wat haar betreft gaat het om de ideeën voor de toekomst en niet om het verleden. We staan op een uniek moment in de Nederlandse politieke geschiedenis. Veel nieuwe leiders staan op. We hebben veel problemen waar we mee te maken hebben. Dus wat ik vooral zal doen is kijken welke oplossingen zijn daarvoor goed. En met wie kan ik samenwerken om tot die oplossingen te komen. Dus dat heeft mijn focus. En nou gaan we kijken waar elke andere partijleider mee komt. Ja, maar ook, je zou kunnen zeggen, dat zou een belangrijke voorwaarde moeten zijn om samen te werken. Nou, vooral wat voor mij echt een hele belangrijke voorwaarde is, om te zien waar partijleiders straks mee komen. Wat staat in je verkiezingsprogramma? Welke oplossingen heb je voor de problemen waar Nederlanders elke dag ook zich terecht druk over maken? Daar ligt de focus op. En al het andere komt in een Haags gedoe van wie met wie en waarom en wat niet. De kiezer is straks aan zet. Ik slaat geen enkele kiezer uit. De kiezer is aan zet en die problemen moeten we serieus nemen. Dat is de juiste volgorde. Ja, tot zover Jesselgus dus. En Rutte zei vandaag dat hij het met zijn opvolgster eens is. Maar dat wilde hij niet nader toelichten. Hij wil haar duidelijk niet voor de voeten lopen. Maar het is hoe dan ook echt wel een heel ander geluid dan dat we de afgelopen jaren van de VVD en van Rutte hebben gehoord. Dit bijvoorbeeld, zei Rutte in 2017 rond de verkiezingen in dat jaar. Als het gaat om onze vrijheden, onze waarden. Kijk hoe Geert Wilders zich uit over de rechters in Nederland. Inderdaad, de minder Marokkanen-uitspraak van Geert Wilders. Die staan fundamenteel natuurlijk, zijn die in strijd met waarden, vrijheden van de Nederlandse samenleving. De kans dat de VVD gaat regeren met de PVV is nul. Dat gaat niet gebeuren. Ja, dat was 6 jaar geleden. Maar goed, dat Jesselgus de PVV niet uitsluit, wil natuurlijk ook niet zeggen dat ze ook echt met Wilders zou willen samenwerken. Waarom zegt ze dit? Wat heeft ze ermee te winnen? Ja, ze laat zich niet in de kaart kijken, dus dat is een beetje speculeren. Maar in de eerste plaats, ze kan het natuurlijk best menen. Het asielvraagstuk was vorige maand, juli, de reden voor de val van het kabinet. De VVD speelde het toen hard. Die partij wilde teugels aanhalen op dit dossier. Nou ja, dan is het best vroeg om de PVV, die dat ook wil, nu al uit te sluiten, 3 maanden voor de verkiezingen. En misschien zit ze serieus ook al iets in een kabinet van de VVD met bijvoorbeeld de PVV en de BBB van der Plas. Ook al zou dat dan misschien niet heel erg principieel zijn. Maar mogelijk denkt Jesselgus ook, als ik Wilders nu al uitsluit, gaat hij mij de hele campagne verwijten dat ik zijn kiezers niet staan en wil ze dat hiermee voorkomen. En tenslotte kan ze hier ook nog eens het signaal meegeven naar de middenpartijen, naar partijen als D66, CDA, maar ook naar PvdA GroenLinks, dat de VVD echt niet van plan is om zich bij voorbaat al aan hen uit te leveren. Dus Jesselgus die vergroot eigenlijk haar politieke onderhandelingsruimte met deze opstelling. Heeft Wilders zelf al eigenlijk gereageerd op deze uitspraken? Ja, min of meer positief. Via X, het voormalige Twitter, zegt hij: Wij sluiten zelf bij voorbaat geen partij uit en het is goed nieuws als andere partijen dat ook niet doen. Einde citaat. Nou, dit moeten we denk ik ook wel met een korrel zout nemen, want 2 jaar geleden protesteerde hij nog fel tegen een ministerschap voor Jesu Gus, omdat zij de dubbele nationaliteit heeft, de Nederlandse en de Turkse. En ik zie Wilders ook nog niet zo heel snel met D66 in een kabinet gaan zitten. Laat staan met een partij als Denk. Maar in elk geval, hij reageerde positief. Kort samengevat, Jesu Gus zet de deur naar samenwerking met de VVD of met de PVV op een kier. Maar het is onduidelijk of ze dat nou echt meent. Het kan heel goed strategie zijn. En de kans op een rechtskabinet met de PVV is ook niet meteen heel veel groter geworden. Maar wel een klein beetje. Dankjewel, Wilco Boom. En dan gaan we verder met de relatie tussen Japan en Zuid-Korea. Die is namelijk al tientallen jaren ijzig. Met een topontmoeting vandaag onder leiding van de Amerikaanse president Biden moet er een grote stap worden gezet om de relatie tussen deze landen te verbeteren. Our countries are stronger and the world will be safer as we stand together. And I know this is a belief we all three share. And I want to thank you both for your political courage that brought you here. And I'm looking forward to us having a great meeting, but continuing these meetings. Ja, samen staan we sterk, aldus Biden bij die topontmoeting. In de studio Casper van der Veen, Korea-kenner, goedenavond. Goedenavond. Ja, op dit moment zijn de leiders van de drie landen bij elkaar in Camp David. David, natuurlijk het buitenverblijf van de Amerikaanse president. Een historische plek, een belangrijke Zeker. Plek. Zegt dat ook iets over het belang van deze ontmoeting? Ja, dat is wel iets waar Biden voor lijkt te gaan. Hij wil dat deze ontmoeting een begin wordt van een samenwerking die deze drie landen jaarlijks gaan houden. Het is sowieso bijzonder inderdaad dat Zuid-Korea en Japan afgelopen jaar nader tot elkaar zijn gegroeid. Je kunt wel zeggen, begin vorig jaar waren de banden tussen die landen nog slechter dan ze in decennia waren geweest. En ja, sinds het aantreden van de Zuid-Koreaanse president Yoon Suk-yeol ruim een jaar geleden zijn die banden echt verbeterd. Er vinden nu al militaire oefeningen plaats met de VS, Zuid-Korea en Japan met z'n drieën. Gericht tegen eventuele dreiging uit Noord-Korea. Ik denk dat Biden de tijd rijp achtte om deze samenwerking meer echt te institutionaliseren, vast te leggen. Daarbij is wel gezegd, het gaat nu echt beter tussen Zuid-Korea en Japan, die toenadering. Maar het is nog niet vergeten hoe slecht het hiervoor ging. Ja, want laten we even teruggaan in de tijd. Waarom of waardoor is die verhouding tussen Japan en Zuid-Korea zo slecht? Ja, dat heeft met verschillende zaken te maken. Maar met name dat Zuid-Korea een 35 jaar lang gekoloniseerd is geweest door Japan. Van 1910 tot 1945. Hele heftige tijd. Japan die pogingen ondernam echt de Koreaanse taal en cultuur uit te roeien. Tijdens de Tweede Wereldoorlog vele duizenden Koreanen die dwangarbeid hebben gericht. Zuid-Koreaanse vrouwen die als seksslaven werden meegegeven aan het Japanse leger. Bekend onder de naam troostmeisjes. Mm-hmm. En nabestaanden daarvan en sommige van de nog levende troostmeisjes zoeken nog steeds genoegdoening, compensatie door Japan. In 2018 vond er een gerechtelijke uitspraak plaats in Zuid-Korea, waarin Japanse bedrijven echt gesommeerd werden om geld te betalen aan nabestaanden van de dwangarbeid. Dat leidde korte tijd tot een echte handelsoorlog tussen die twee landen. Echt een conflict tussen Zuid-Korea en Japan. Sinds het aantreden van president Yoon in Zuid-Korea ruim een jaar geleden heeft hij de stap genomen om die banden te verbeteren. Maar onder het Zuid-Koreaanse publiek is er nog steeds heel veel weerstand tegen. Yoon wordt er door veel Koreanen van beticht te capituleren eigenlijk voor het Japanse gezag. Zich eigenlijk te laten gebruiken. Dit soort geluiden worden ook in Japan opgemerkt. Ja, want hoe kijken ze daar naar de Zuid-Koreanen? De huidige Japanse premier Kishida is blij met de samenwerking. Je hoort deze drie heren vandaag ook zeggen dat ze allemaal tevreden zijn met de samenwerking. Maar ook in Japan denken ze van, ruim een jaar geleden stonden de zaken nog heel anders voor. Daar is juist een term die je zou kunnen vertalen als Korea-moeheid, waar men al jaren over klaagt. Van die Zuid-Koreanen blijven maar klagen met hun zaken over de Tweede Wereldoorlog. Dingen die zo lang geleden gebeurd zijn. Terwijl voor Zuid-Koreanen het voelt alsof er gewoon heel veel historisch onrecht nog niet is rechtgezet. Dus ja, daar zie je wel een scheiding in. Nu is het dus zo dat deze drie leiders heel erg positief zijn over de samenwerking. En ook want waar komt deze toenadering die op dit moment te zien is? Waar komt die dan nu vandaan? Ik denk zelf dat het Biden de kans grijpt om deze toenadering dus te institutionaliseren, nu het zo goed gaat tussen Zuid-Korea en Japan. Biden heeft eerder gezegd: ik wil een speerpunt maken van de Indo-Pacific, het stille oceaangebied. En hij wil eigenlijk twee hele belangrijke bondgenoten en de Verenigde Staten verenigen tegen ook een China wat zich geopolitiek steeds verder opdringt. China wat meer de samenwerking opzoekt met Rusland, zelfs openlijk met Noord-Korea bij een militaire parade staat te applaudisseren voor kernwapens waar ze eerder nog sancties uitspraken. En er wordt vandaag dus gesproken over het Chinese territoriale hongergedrag in de Zuid-Chinese Zee. Mm-hmm. Maar al deze landen kijken natuurlijk ook heel erg met Poetin is Oekraïne binnengevallen. Wat gaat China met Taiwan doen? Oorlog is een realiteit in die regio. Ja, de taal die China de afgelopen jaren heeft geuit over China heeft Taiwan altijd beschouwd als onderdeel van het eigen grondgebied, maar stelt zich steeds assertiever op richting Taiwan, maar ook richting andere landen in de omgeving. Dus men is wel echt bang dat dat een conflict in die regio een realiteit wordt. En Zuid-Korea en Japan zijn natuurlijk allebei bondgenoten van de Verenigde Staten. Maar de VS hebben ook hun eigen conflict met China, wat onder Trump is ingezet en door Biden wordt voortgezet. Biden heeft ook zijn eigen redenen om deze twee machtige spelers in de regio aan zich te willen binden. En wat moet er nou concreet uit deze topontmoeting komen? Waarschijnlijk, we zien nu al de eerste opmerkingen komen over betere samenwerking. Er komt een soort hotline tussen de landen. Ze zijn het dus eens over bepaalde zaken, maar dit is echt het begin van een nauwere samenwerking. Op termijn moet het wel gaan leiden tot Zuid-Korea en Japan bijvoorbeeld in real time militaire inlichting met elkaar gaan delen. En voor landen die zo kort geleden nog zo met elkaar overhoop lagen, is het de vraag hoe ver dat gaat. Maar met de moeizame banden met China en zoals gezegd Noord-Korea, hebben deze landen wel zeker wat aan samenwerking met elkaar. Dank, Casper van Veen. Oh, the pain of loving you. Oh, the misery I go through. Never knowing what to do. Just can't stand to see me happy. It seems you hurt me all you can. Still I go on loving you, but I never understand. Oh, the pain. Me heart and soul so strong that I Oh, the pain of loving you. Oh, the misery I go through. Never knowing what to do. Oh, the pain of loving you. Oh, the pain of loving you. The Bluebirds met een oud nummer van Dolly Parton, The Pain of Loving You. En we blijven bij Dolly Parton, want samen met Paul McCartney, een andere muzieklegende, brachten zij een versie uit van de Beatles-klassieker Let It Be. Ik praat erover met Rachel Louise van countryformatie The Bluebirds, die we dus net hoorden. Goedenavond. Hi, goedenavond. Ja, dat nummer staat op een nieuw album van Dolly Parton. Daarop zingt ze met de grote namen van toen en ook van nu. Elton John, Led Zeppelin. Maar ze ook Miley Cyrus en Lizzo zijn te horen. Iedereen die Dolly Parton belt, die zegt ja, blijkbaar. Ja, dat begrijp ik wel. Want? Nou, ze is natuurlijk gewoon echt een legende. En ik denk ook een vrouw waar veel mensen naar opkijken. Gewoon naar wat ze ook doet in de wereld. En met haar power, zeg maar, met haar podium. Denk ik dat er weinig muzikanten zijn die geen respect voor haar hebben. Ja, want haar muzikale impact is natuurlijk heel groot. Maar de laatste tijd is haar maatschappelijke invloed in de VS misschien nog wel groter, hè? Ja, dat denk ik wel. Ik denk, dat is ook wel echt een van de redenen. Nou, los van dat ik haar als songwriter en artiest te gek vind. Maar ik vind het gewoon heel erg mooi wat zij doet met haar podium. En echt haar stem verheft. En dat ook weer doet met dit nieuwe album wat ze heeft gemaakt. Met die song World on Fire. Die ze zelf heeft geschreven voor Rockstar. Het album. Het is echt een mega protest song. En ze is niet bang. Dat vind ik heel vet. Was het eigenlijk niet mooier geweest als Paul McCartney een liedje van Dolly zou hebben gezongen? Ja, weet ik niet. Dat had ook gekund. Maar ik denk dat het. Wat ik wel heel badass vind aan dit album is dat je verwacht natuurlijk. Want het is echt een rockalbum wat ze gaat uitbrengen. Dat verwacht je natuurlijk helemaal niet van Dolly Parton. Ja. En ik denk ook muzikaal gezien zullen er veel mensen een mening over hebben. Maar ik heb ook echt het idee dat haar niet interesseert. Dat ze gewoon denkt, jongens, ik wil gewoon mijn hele leven al een rockalbum maken. En ik ga dat nu doen. En I give no fucks. En ik geef haar echt groot gelijk. En wie is nou de grootste legende van de twee wat jou betreft? Paul McCartney of Dolly Parton? Ja, nou, dat is wel echt een lastige vraag. Dat is wel appels en met peren vergelijken, denk ik. Maar ik zat wel te denken in mijn omgeving denk ik dat Paul McCartney toch een nog grotere naam heeft. Mm-hmm. Maar voor mij heeft misschien Dolly juist mede ook wel door haar invloed in de wereld misschien nog net een streepje voor. Nou, laten we luisteren naar Dolly en Paul met Let It Be. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be. Let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer. Let it be. Let it be. There will be an answer. Let it be. Ja, Dolly Parton dus en Paul McCartney met Let It Be. Vorig jaar hebben in Nederland ruim 35.000 mensen een eerste asielaanvraag ingediend. Dat is het hoogste aantal sinds 2015, meldt het CBS. Ook vanavond overnachten honderden mensen in het gras. Opnieuw voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. If I really have to sleep outside, I don't know. It's really inhuman. Het is geen geheim dat de coalitiepartners heel verschillend denken over het migratiebeleid. Dit is het einde van het kabinet Rutte 4. You know, the big issue is that here nobody listens to us, nobody cares about us. Ja, het wordt een van de belangrijkste thema's in de verkiezingscampagne, migratie. Daarom deze zomer in het oog een reeks gesprekken in estafettevorm. Vandaag met Sanne Noyon, onderzoeker asiel en migratie bij het WODC. Dat is het kennisinstituut van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Welkom. U heeft in opdracht van de Tweede Kamer onderzoek gedaan naar criminaliteit en overlast binnen asielcentra en ook daarbuiten. Wat was eigenlijk de aanleiding voor dat onderzoek? Nou, er is natuurlijk veel te doen over criminaliteit onder asielzoekers. Met goed recht ook. Dat is, als je daarmee te maken hebt, is het natuurlijk heel vervelend. Maar eigenlijk zijn er weinig harde feiten in het publieke debat. Dus de vraag was, hoe zit het nou echt? Hoe groot is het probleem nou precies? En dat hebben we met ons onderzoek, proberen we dat inzichtelijk te maken. En klopt dat beeld dan ook met de werkelijkheid? Nou, er is criminaliteit, er is overlast van asielzoekers, dat is waar. Alleen de orde van grootte wijkt heel erg af van hoe die regelmatig wordt gepresenteerd. Dus als je kijkt naar 2022, het afgelopen jaar, is slechts 3% van alle mensen die toen zijn opgevangen door het COA, het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, zegt 3% is verdacht van een misdrijf. En die mensen worden ook niet allemaal veroordeeld, het zijn alleen nog maar verdachten. Dus het is echt maar een kleine groep die overlast geeft. En om wat voor incidenten gaat het dan? Nou, als we het hebben over crimineel gedrag, gaat het vooral om vermogensmisdrijven. En dan moet je denken aan met name diefstal en inbraken. Dat is echt de overgrote meerderheid van de misdrijven waar deze personen bij betrokken zijn. Het gaat ook vaak om vermogensdelicten, begreep ik. Ja, klopt. Dus nou ja, heling is er bijvoorbeeld ook een, maar echt 70% van alle van alle delicten waar COA-bewoners bij betrokken zijn, zijn inbraken en diefstallen. En dan gaat het vaak in die discussie over asielzoekerscentra die dan komen in bepaalde dorpen of steden, gaat het over zedendelinquenten. Vaak wordt geroepen, onze vrouwen kunnen niet meer veilig over straat. Wat blijkt nou echt uit de cijfers als je kijkt naar zedendelinquentie? Ja, dat is inderdaad, dat hoor je heel veel. Er zijn mensen heel bang voor. En nou ja, nogmaals, afschuwelijk als je dat overkomt. Maar dat gaat om 1% van alle misdrijven waar COA-bewoners bij betrokken zijn. Dus van die groep die toch al heel klein is, is een heel klein deel verdacht van dit soort misdrijven. En hoe zit het dan met absolute aantallen? Nou, ik durf niet uit mijn hoofd een. Ik ga het niet nu uitrekenen, nee, maar enkele honderden. Er zijn Nee, 55, ik weet het wel. 55 verdachten van seksuele misdrijven in 2022. Als je, dat klinkt natuurlijk alsnog als best een grote groep. Maar als je even meerekent, 1% van alle misdrijven waar co-bewoners van worden verdacht. Dat is dus die 55. Mm-hmm. En als je kijkt naar alle verdachten van misdrijven in Nederland, dan gaat dit even over 2021, daar hebben we de cijfers van. Van alle verdachten in Nederland was 1% een co-bewoner. Dus dat is echt een kleine groep. Kleine groepen. Ja, als je kijkt naar alle criminaliteit die plaatsvindt in Nederland. En dan een andere groep waar veel over wordt gesproken zijn de minderjarige alleenstaande asielzoekers. Daar hebben jullie ook naar gekeken. Ja. Daar hebben we, die nemen we mee. Dat gaat dan om alleenstaande minderjarigen die op aparte locaties wonen. Dus niet op een gewoon asielzoekerscentrum waar ook volwassenen wonen. En we zien dat vooral als we kijken naar incidenten die plaatsvinden binnen de locatie, dat zij oververtegenwoordigd zijn. Dus als je kijkt naar de hele groep die wordt opgevangen, dan zijn AMV's een kleine minderheid, 4%. Dat zijn die jonge asielzoekers. Precies, ja. Die jonge asielzoekers. Dat is 4% van de hele groep. Maar van alle mensen die betrokken zijn bij een incident binnen de locatie, dus niet per se strafbaar gedrag, maar wel overlast binnen de locatie, dan gaat het om een kwart van de mensen die betrokken zijn. En dat kan komen omdat ze dus op zo'n aparte locatie wonen waar heel veel toezicht is. Dus als er iets gebeurt, wordt het meteen opgemerkt, meteen geregistreerd. Dus het kan een registratie-effect zijn. Maar ja, het zijn ook gewoon pubers die zonder ouders ergens wonen. En het is ook op die leeftijd dat kinderen natuurlijk dingen uitproberen. En daar kan het ook mee te maken hebben. En toen u die cijfers zag, wat dacht u toen? Over AMV's? Ja. Ik moet zeggen dat ik was alsnog wel verrast door hoeveel het was. Maar ja, tegelijkertijd denk ik dat er wel goede verklaringen zijn waardoor dat zo is. We sowieso gaan we ook de komende jaren nog verder onderzoeken hoe het staat met overlast door co-bewoners en wat de achterliggende oorzaken daarvan zijn. Dus misschien dat we daar dan ook meer inzicht in zullen krijgen. Nou, voeren we deze serie dus in de estafettevorm. Eerder deze week was Arjen van Drunen te gast. Hij is wethouder wonen, onderwijs en inburgering van Breda. En hij wilde u graag de vraag stellen welke vooroordelen over deze groepen nou kloppen. Nou, dat is een leuke vraag, vind ik. Ja. De eerste vraag is natuurlijk, wat zijn de vooroordelen over deze groep? Ik denk, een paar hebben we al genoemd. Mm-hmm. Dus er zijn heel veel criminelen. Nou, dat laten de cijfers niet zien. Het gaat echt om een kleine groep die crimineel gedrag vertoont. Ander vooroordeel is misschien, onze vrouwen kunnen niet meer veilig over straat en zijn veel seksuele misdrijven. Nou, hebben we ook al genoemd, dat is ook niet het geval. Een ander vooroordeel is denk ik, het zijn veel jonge mannen die overlast geven. Nou, daar zit wel een kern van waarheid in. Als je kijkt naar de misdaadcijfers, zijn jonge mannen echt oververtegenwoordigd. Overigens is dat ook zo voor misdaadcijfers voor de algemene bevolking. Ook als je kijkt naar de Nederlandse bevolking, zijn jonge mannen gewoon vaker betrokken bij misdrijven. Dan is er denk ik een vooroordeel over mensen uit bepaalde landen. Veilige landers worden veel genoemd. Er zit ook een kern van waarheid in. Dus Marokkanen, Algerijnen, Tunesiërs, dat soort landen? Ja, die drie landen, daar zie je dat er een oververtegenwoordiging is in de criminaliteitscijfers. En dat kan verschillende oorzaken hebben. Het zou kunnen dat er bijvoorbeeld binnen die groepen bijzonder veel jonge mannen zijn. Nou ja, we zeiden net al, die zijn oververtegenwoordigd. Dus het kan dat het zo'n statistisch effect is. Maar het zou ook kunnen dat het te maken heeft met het feit dat mensen uit zulke landen vaak een hele kleine kans hebben op een verblijfsvergunning. Dus dat ze gefrustreerd zijn of onzeker. Het kan zijn dat ze psychische problemen hebben, verslavingsproblematiek. Er kan van alles aan de hand zijn. Ja. Maar dat zijn ook dingen waar we nog verder naar willen kijken. Maar toch, hè, hoe kan het nou dat het beeld dat veel mensen hebben dan niet strookt met de feiten, met de werkelijkheid? Hoe werkt dat in ons brein? Ja, ik denk dat het deels te maken heeft met berichtgeving, dus met de media. Kijk, Wij hebben het weer gedaan. Ja, het spijt me. Het komt door jullie. Nou, het is nou eenmaal zo dat slecht nieuws, dat vaker wordt gebracht dan hoe goed het allemaal gaat. En ik denk ook dat criminaliteit de hele emotionele component heeft. Dus als er wordt ingebroken of als je wordt aangerand, dat is heel heftig. Dus daar schrikken mensen van, zijn ze bang voor. Dus dat blijft heel goed hangen. En hoe vaker je zoiets hoort, hoe sterker dat verband in je brein tussen asielzoekers en criminaliteit, of dat is dus eng. Ja. En op een gegeven moment, als dat verband steeds sterker wordt, bepaalt het ook hoe je kijkt naar informatie die binnenkomt. Dus als je ervan overtuigd bent dat de wereld zo in elkaar steekt, dan kunnen mensen wel tegen je zeggen, ja, nou, het eigenlijk geeft ze helemaal geen overlast. Maar dat zit gewoon vast in je hoofd. Precies. Ja, tot slot, morgen is Bram Vermeulen hier te gast. Hij is journalist, maakt ook reisseries voor de VPRO, onder meer over migratie. Welke vraag wilde u aan hem stellen? Nou, ik zou hem graag een vraag willen stellen over migratie in Zuid-Afrika. In Nederland en ik denk in Europa in het algemeen zien we Afrika natuurlijk vaak als bron van migranten. Maar er zijn ook heel veel Afrikaanse migranten die naar andere Afrikaanse landen vertrekken. Bijvoorbeeld Zuid-Afrika. En ik vraag me af hoe daar in Zuid-Afrika tegenaan wordt gekeken. Of ze misschien tegen dingen aanlopen die we hier ook hebben. En of we misschien ook iets kunnen leren van de Zuid-Afrikaanse aanpak. We gaan het morgen horen. Dank Sanne Noyon, onderzoeker asiel en migratie bij het WODC. Dan Sarina Wiegman, de Nederlandse bondscoach van Engeland, staat zondag in de finale van het WK voetbal tegen Spanje. Het is alweer de vierde finale op rij voor Wiegman, die eerder Europees kampioen werd met Nederland en met Engeland. Een uitzonderlijke prestatie die in Engeland leidt tot een soort helder verering van de coach. Suze van Kleef presenteert het WK namens de NOS en is voormalig correspondent in Engeland. Welkom. Goedenavond. Ja, een heldenverering. Klopt het inderdaad dat Wiegman in Engeland al tot een soort halfgod of halfgodin is verklaard? Ja, zo kan je het wel zeggen. Dat was eigenlijk al een jaar geleden zo, toen ze het EK won. En dus voor het eerst in 56 jaar een hoofdprijs won voor Engeland. En dat is natuurlijk nu alleen maar toegenomen, omdat die prestaties op het WK zo goed zijn. En ja, ik hoor nu alleen maar mensen zeggen, in Serena we trust. Dat is een soort mantra geworden. En ja, iedereen heeft het over haar. Hè. Als je naar de FA-website gaat, de Football Association, dus de Bond van Engeland, dan is de grote foto die je dan te zien krijgt is Sarina Wiegman die tegen het team praat. Dus zij is de grote ster van dat team. En dat is toch wel vrij bizar. Iedereen noemt haar ook Sarina. En dat is denk ik alleen maar weggelegd voor de echt grote ter wereld als je geen achternaam meer nodig hebt. Maar ik begrijp dat ze inmiddels ook een soort stijlicoon is geworden. Ja, dat is vorig jaar al gebeurd, want toen droeg ze een bepaald pak van Marks & Spencer, een warenhuis in keten in Engeland. En dat was binnen de kortste keren uitverkocht. Dus zover gaat dat al. En er gaan nu ook stemmen op om haar bijvoorbeeld de eretitel Honorary Dame Hood te geven. En dat is een hele, hele hoge onderscheiding die vrijwel niemand heeft gekregen. Zeker niet in de sportwereld en zeker niet als je van buiten het Verenigd Koninkrijk en de gemene best komt. Dus alleen Pelé en Jacques Rogge hebben die gekregen ooit. Dus het is een grootsheid. Dus zij is echt de genius of de mastermind achter deze ploeg. Zo wordt dat ook echt gezien daar. Nou ja, dat zijn letterlijk teksten die ik vandaag ook weer in de Britse media lees. Dus de mastermind achter het succes van de Lionesses. Dus zij noemen het ook de leeuwinnen. De genius, dat is zelfs een woord hoe zij omschreven wordt door Rachel Daly, een van haar speelsters. En dat is zo opvallend dat je vrijwel iedereen, eigenlijk bijna iedereen die je leest en spreekt over Sarina Wiegman, heeft positieve dingen te zeggen. Dus haar speelsters zijn ongelooflijk positief over haar, maar ook oudspeelsters, ook speelsters die op de bank zitten, zijn positief. Ik zag na de gewonnen halve finale zag ik de nabeschouwing bij de BBC en toen was een oudspeelster Ellen White die vertelde over Sarina Wiegman. En die zei, wij hebben zo lang gewacht op een manager zoals zij. Want het Engelse team heeft heel lang eigenlijk op de drempel van finales gestaan. Heeft eigenlijk altijd ook de potentie gehad om finales te halen. Maar ze redden het nooit. En ze werden eigenlijk ook altijd opgescheept met... Nou, tweederangs coaches moeten we misschien wel zeggen. En nu is het dus, valt het allemaal in elkaar. En het is heel mooi om te zien hoe die spelers ook over haar praten. Wat ze zeggen, wat ze van haar meekrijgen. Dat ze zeggen, eigenlijk het grootste wat zij ons gebracht heeft is zelfvertrouwen. En vertrouwen, trust, is eigenlijk het woord wat ze veel gebruiken. En zij wordt gewoon wereldwijd gezien als de grootste in het vrouwenvoetbal. En ze brengt ook veel rust, als ik het goed begrijp, in dat team. Ja, dat is iets wat ze heel erg waarderen aan haar, is haar kalmte. Het is cool and collected, zoals ze dat zo mooi noemen. En dat zie je ook tijdens de wedstrijd. Je ziet heel vaak trainers op het moment dat het niet goed gaat in een wedstrijd... zie je schreeuwen uit hun dak gaan tegen de spelers of tegen de scheidsrechter. En Sarina Wiegman zie je eigenlijk altijd heel rustig langs de kant staan. En de spelers zeggen ook, daardoor voel ik me ook prettig. Daardoor voel ik me ook relaxed. Dan weet ik, als ik naar de zijlijn kijk en ik zie Sarina, dan denk ik, het komt wel goed. We redden het wel. En dat is de afgelopen tijd ook wel gebleken, dat is ook werk. Ze is altijd tot in de puntjes voorbereid. Het is een ontzettende perfectionist. Het is ook iemand die heel lang moeite heeft gehad met het loslaten. Een soort control freak. Moeilijk gehad heeft om te delegeren. Dat doet ze nu veel meer. Haar assistent bijvoorbeeld, Anjan Vuurink, die heeft ze ook meegenomen vanuit Nederland, vanuit het Nederlands elftal. Die doet ook veel werk. En samen vormen ze dus een team wat het meeste haalt uit die spelers van Engeland. Die echt een moeilijk jaar hebben gehad. Veel geblesseerden. Dus als zij dit WK wint, dan is dit de grootste overwinning uit de carrière van Sarina Wiegman. En kun je ook echt spreken van een maatschappelijk effect in Groot-Brittannië van haar succes of van het succes van de Lionesses? Ja, zeker. Dat is sowieso iets wat in het vrouwenvoetbal vaak hand in hand gaat. Hè. Het is altijd een strijd die ook buiten het veld gevoerd wordt. En vorig jaar na de overwinning op het Europees kampioenschap hebben ze de dag na de finale hebben de speelsters een brief naar de Britse regering geschreven, waarin gepleit werd voor meer investeringen in gymlessen voor meisjes en ook voor het toegankelijker maken van voetbal voor meisjes. Want voor heel veel meisjes wordt gym bijvoorbeeld niet aangeboden op scholen. En meisjes kunnen vaak in hun buurten niet voetballen, omdat er alleen maar jongensclubs zijn. En in reactie daarop heeft de Britse regering een paar honderd miljoen pond beloofd hier voor dit soort, voor deze doelen. Dus daar is absoluut altijd een maatschappelijke kant zit eraan. En Sarina Wiegman is ook iemand die zich altijd uitspreekt over gelijkwaardigheid en dat eigenlijk het grootste doel is. Het inspireren van jongetjes en meisjes vooral natuurlijk om te gaan voetballen en om de maatschappij, zij zegt het zelf ook na het winnen van de Europese titel, we've changed football, we've won this prize. Hè? We hebben het voetbal veranderd, we hebben deze prijs gewonnen, maar we hebben ook de maatschappij een beetje veranderd. En daar ben ik het meest trots op. Maar over gelijkwaardigheid gesproken, er zit toch een groot verschil tussen wat Wiegman verdient en de bondscoach bij de mannen, Gareth Southgate. Geloof 400.000 verdient zijn en hij iets van 5 miljoen. De Engelse Voetbalbond en ook de voorzitter ziet haar ook als een soort halfgodin. Maar zit er voor haar dan toch een soort bonus in na dit WK? Ja, zeker. Die bonus, dat is de Engelse Voetbalbond heeft een aantal jaar geleden de contracten eigenlijk wat zo gemaakt dat het betekent dat als je goed presteert dat je een flinke bonus krijgt. Dus die cijfers die je net noemde, 400.000, dat is wat de Britse media hierover schrijft. Daar heb ik maar er is een groot verschil, laten we eerlijk zijn. Nee, er is een enorm verschil. Kijk, dus als we uitgaan van deze cijfers, hè, die gewoon door onder andere de Times worden gepubliceerd, dus dat is gewoon een kwaliteitsmedium, dan verdient zij 12 keer zo weinig als haar mannelijke tegenhanger. En vele malen succesvoller. Vele malen succesvoller, zeker. Dus dat is. En ook al was ze dat niet, dan is het natuurlijk nog steeds dubieus. Hè? Want het wordt namelijk betaald door de FE, dus door de bond. En dat is ook een door deels belastingbetaler gefinancierde club. Dus je kunt dan zeggen dat het misschien niet echt wenselijk om zo'n groot verschil te hebben. En zeker niet als iemand zo presteert. Dus ik verwacht ook wel dat daar dat gat dat kleiner gaat worden. De baas van de voetbalbond die had het over in de markt, hè, dus dat bedoelt hij mee de vrouwenvoetbalmarkt, verdient zij heel goed. Ja, dat mag zo zijn, maar ik denk dat het niet wenselijk meer is om zo'n groot verschil tussen een man en een vrouw die in principe hetzelfde werk doen te laten voortbestaan. Je zou natuurlijk ook kunnen zeggen dat Wiegman ook de kwaliteiten bezit om in de toekomst de bondcoach van de mannen op te volgen. Wordt dat debat al gevoerd? Ja, dat is een vraag die dezelfde baas van de voetbalbond gesteld is 2 dagen geleden. En hij antwoordde daarop dat hij van mening is dat het moet gaan over niet de best man of de best Englishman, maar de best person voor de job. Dus we moeten af van het feit dat het over man, de beste man voor de baan gaat, maar het moet de beste persoon gaan. En hij zei, Serena is iemand die alles kan in het voetbal. Ze kan alles bereiken. Dus mocht zij dat willen, mocht ze de overstap willen maken, dan is dat interessant. Dus hij zegt niet direct zo van, zij is de volgende trainer van. Maar hij houdt in ieder geval wel de deur open. En hij is in ieder geval bezig met het belang van vrouwen in dit soort banen. Nog even tot slot, even heel kort, die finale aanstaande zondag. Heb jij een persoonlijke favoriet? Ja, kijk, dit wordt in Engeland tegen Spanje. Een Engeland wat zich enorm heeft laten zien als een collectief. Elke tegenslag die ze kregen, hebben ze goed verwerkt. En een Spanje wat een lastig jaar heeft gehad, omdat ze al een jaar eigenlijk in de clinch met de bond liggen. Een paar van de beste spelers zitten thuis, omdat die niet willen spelen onder deze omstandigheden, onder deze bond en onder deze bondscoach. Dus het zijn alle twee teams die met de nodige tegenslagen hebben, te maken hebben gekregen. Engeland, een hele andere speelstijl. Spanje heel erg op techniek, korte combinaties. Dus het wordt een botsing van twee verschillende tegenstellen. En ja, ik kan natuurlijk met mijn... Ook, ik ben oud-correspondent van Engeland, dus ik heb toch wel mijn hart ligt wel een beetje bij Engeland. En ik denk ook dat het collectief van Engeland het uiteindelijk wint van de individuen van Spanje. Dankjewel, Suze van Kleef. En tot zover dit oog. Morgen Wilfried de Jong. Goeienacht. Kom naar Hiswa te Water. 30 augustus tot en met 3 september. Batavia Haven Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswatewater.nl. Ontspan. Tel tot 10. 1, 2... Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl. Stil eens. Wat hoor ik toch? Je hoort Nelemann wijn. 100% biologisch, goed voor de natuur en hier in de buurt gehaald. Smaakt goed, die natuur. Nelemann wijn is overal te koop. Kijk op nelemann.org. Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl. Oh! Voorkom fouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met... heyboekhouden.nl. Ja hoor, ruitschade. Hoe ga ik dit fixen? Opgelost. Autotaalglas. heyboekhouden.nl. Nu 15 maanden gratis. Het is Final Sale bij Goossens met kortingen tot 70% op de mooiste meubels. Met 25 woon- en slaapwinkels is er altijd een winkel bij jou in de buurt. Ontdek nu onze sale op goossens.nl. Goossens, eindelijk thuis. Zelfstandig ondernemen, dat is zelf beslissingen nemen, zelf successen vieren. Maar ook zelf de boekhouding, zelf tijdmanagen, zelf zorgen maken totdat het even niet meer gaat zoals je wilt. Bij Movier geloven we in zelfstandig, maar niet alleen. Helpen we voorkomen dat je stilvalt en gebeurt dat toch, dan doen we er alles aan om je bij te staan en weer verder te helpen. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. Ontdek de Final Sale bij Goossens. Nu tot 70% korting op bedden. Het grootste festival ter wereld voor muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Dat is het Festival Oude Muziek. Van 25 augustus tot en met 3 september in Utrecht. Kijk voor meer informatie op www.oudemuziek.nl. NPO Radio 1. Middernacht.